Book 2 اثنان 2 العائلة Familieleden الجد De grootvader De grootvader الجدة De grootmoeder. De grootmoeder. هو وهي. Hij en zij. Hij en zij. الأب. De vader. De vader. الأم. De moeder. De moeder. هو وهي. Hij en zij. Hij en zij. Al-ibn. De zoon. De zoon. Al-ibna. De dochter. De dochter. Huwa wa hiya. Hij en zij. Hij en zij. Al-akh. De broer. De broer. الأخت. De zus. De zus. هو وهي. Hij en zij. Hij en zij. العم أو الخال. De oom. De oom. العمة أو الخالة. De tante. De tante. هو وهي. Hij en zij. Hij en zij. نحن عائلة. Wij zijn een gezin. Wij zijn een gezin. العائلة ليست صغيرة. Het gezin is niet klein. Het gezin is niet klein. العائلة كبيرة. Het gezin is groot. Het gezin is groot.